fas la ak it yëg yàlla. Waxoon naa fii ne bokk na ci li nga xam ne loi la ci yoon wi ñu aw lu mel ni dimanche bi su ngant amee mel ni wàcc na la, su ngant teggee koo mel ni war na la. Kon loola moom mooy lii nga xam ne moom ngeen def. Kon nii lañ ko bëggee. Kon bokk ngeen ñaanal yàlla yokk baax ci bàkki la. Ñu koy faral di wax doomu aadama daf du ñàkk a nekk ci dara ala kulli xaalin mu am lu mu ne, waaye yàlla na fekk mu nekk ci la nga xam ne moom moo ko wax te mooy la koy jëriñ. Doon seen yëngatu yépp ak li doomu aadama waroon a nekk waroon caa jeexal da ngay fekk ne lenn képp la mooy baatub laa ilaha illa allah. Feneen ku nit jeexal dundam rek mën nañu wax ne tànk na dund. Te boo demee ci téer nañ ko jàngale sa dund lépp dañ la ko laaj koo ko dépassé woon, sa gis gi, sa dégg gi, sa xel mi, sa kattan mi. Feneen boo ko dépassé nag te du ci yàlla rek su keroog danga ko rëcc. Te it yàlla doo ko ci mën a dépassé mukk lu nga xam ko. Te Moussa daa naan ko xamul yàlla jaamu sa morom, daa na jaamu sa bopp rek. Kon jaamu sa morom lenn rek mooy ca mën a mësal jaam mooy mu xam boromam. Yàlla de koo xam moom danga ko jaamu moom te doo ko bokkali kenn. Waaye fi xamuloo ko nag mën a boo ko defal lenn lu gën. Ta waxoon ci téere bu ne xam yàlla te la nit waroon a jeexal dundam di wax na ko léegi ci way wi wa jeexiloo bi kaw ni xayrahu loom nit ñu fataa onduroo yaahu mu ne na xam-xam bii mooy xam-xam bi xam ne kenn ku ne ca la waroon jeexal dundam. Waaye def tag ne lépp ci jaam ñi nag yëguñu ko. Wa jeexiloo bi kaw ni tabila li hadratlay faqabu ji la señ tubaab li ëpp ci jaam jëguñ ne xam-xam bii mooy yoon bu jëm ci téeb yàlla ko, waaye ñàkk a yëg nag moo tax ñu def wax gannaaw. Te nag kakka nii la mos di mel naka jekk nag yoonu baatin la du yoonu saahir. Yoon la boo xam ne ñu tuuti rek, waaye ñu xëy nag nañ jëg ne kakka saa ñoo garanti ëdd waxoon naa ko fii. Lépp lu yàlla wàccee ci xewal ci kaw suuf si, lépp balaa bu yàlla yëkk ci kaw suuf si jaam ñi ko xam rek a tax. Borom xam-xam yëpp d'accord ne bu fekkoon jegee nañ ci kaw suuf adduna kon jeex na, waaye fekk benn jaamam ci kaw suuf bu yettal boromam rek ruum googu leen garanti mboolem ruum ko xam ne mu ngi dox ci kaw suuf. Kon nag yoon wowu leen wucc aw war nga xam ne yoonu ngëne la ngoo yoonu ngëne ba ci awee la lay dimbale ba nga tax ngaa gis ñu loxtaanu tedd nga wala ngëneen la mooy sax gañ cay sax rek. Kon yoon la woo xam ne na mu ko daan waxee yoon wu ñu tax la. Kon jàpp leen ci baatul laa ilaha illa allah, wéetal leen seen borom tax leen ci yoon wi xam ne moom ngeen aw. Day kenn ku ne ne yëg ne jëflante wu da kenn ku dul yàlla borom kàttan, borom sañ-sañ, borom man-man, borom xam-xam bu xam ne daraam yemul fenn. Képp kuy jëflante ak moom loo manqué le rek xoolaatal sa bopp, waaye moom du manqué ci moom seet. Kon nag suñu jaayante ak yàlla nañ ko wéral te nañ ko dëgga rek. Te dama wax ne yàlla mu ngi jëflante ak jaam bi ci kem xolam. Wax ji lu mu bëri bëri bëri, jëf ji lu mu rëy rëy rëy, la nga xam ne moom la xol ba fas rek loolu yàlla am soxla. Yàlla na fekk mu yàllee kese nag. Bu yàllee kese nangu na gërëm na, su ca leneen bokkee nag lu dul moom rek bañ na. Moo tax yàlla lenn la soxla. Cheikh Moussa daan wax ne yàlla bu fekkee am na lu mu bëgg lenn la, bu fekkee lu am na lu mu bañ lenn la. lam bëgg dëgg te dogu ca ndax mu ne mooy taw bi lam bañ mooy sukkër ak jeex na ku wéetal yàlla te bokkalewu la ko kenn àjjuna kenn du la ko jib. Waaw ku wéetal yàlla te bokkalewu la ko kenn àjjuna kenn du la ko jib. Waaye bépp jàmb bokkaal yàlla doo mën a defal yàlla lu jëf jë rëy rëy lu mu rëf rek naa bokkalee tabbi soxol bii na la wóor ni la ngay def yàlla amu ci benn soxol. Ba tax na kon tawhid li ñëpp war na koo gën. Tawhid nag dafa sew dafa kóot te dafa sori. Faw jàmbi day yëg li mu yor. Waxa tous dama wax ne boo dégg ñu naan seyru dox ci yàlla ak xam yàlla bokkut. Waxa dama wax ne ñu bëree bëri la leen gàllankoor yëpp mooy tere bañ gindee ko ci yàlla rek dañ jàpp ne seen mbir mat na. Ma wax ne foofa mbir ma du fa matee fa la tàmbalee dafa dañ fay tàmbalee waaye du fa matale. Xam-xam dëgg ak lam doon dëgg dëgg dëgg duut mukk lu la nit mun a wax. Da ngay dox bàgg ca rek luñ la mën a wax lu mu leer leer leer na nga yëg ni lay xàqee ba dëgg dëgg moom àgguñ ca ak yow. Waaye nag loolee ñu war la nag boo ko yëgee te dox ca nag da nga dem ba gis lu la kenn wanul xam lu la kenn xamul te muy dëgg. Moo tax xam-xam borom da koy wóolu da koy ñeme su tàbbee ci moom su ko adduna yëpp yëddi woon itam moom du ko sañ a yëddi moom. loola nag sawqu lay doon boo xam ne waa ji da koy ñam li nga ñam ba xam la mu saf yow sañatoo ko yëddi yow. Kon yàlla sawqu la dañ koy ñam. Mu wax ne xam-xam nag bër na lu nit weddi fekk na ñàkk gëm yàlla wala gëm gu sell moo tax ñu xàmmee lan mooy xam-xam ak lan mooy xel ak lan mooy gëm. Imaanul badee mooy gëm gi nga xam ne kenn ku nekk moo nekkoon ci yow ba nga yëgagul sa borom. Gëm googu leen boo ci aimee weddi yàlla moom nga gën a jege ci dëggal ko. waaw bër na ku ne gëm nga yàlla te yaa ngi weddi yàlla ci lu bari te dara waru ko lu ñàkk xam moo tax alquran wax na ko sax wax nañ ne gëm nañ yàlla waaye lépp ñoom ñëpp mushrik lañu. Mushrik mooy kuy bokkaale sa borom da ngay weddi yàlla ci lu bari te dara waralu ko nag lu lu ñàkk xam sa borom. su ko ne kon gëm moo tax alayhi salaatu waxoon ci hadis bi rek kon na ngeen beesal seen gëm. Seen gëm yàlla neen ko beesal ci la ilaha illallah. Kon gëm day bees lu koy beesal mooy xam. Xel dafa am fu mu yem. L'islam duñ ci àttewoo ci xel maanaam lu la sataawil indi rek nga ne lii la. Moo tax bokk na ci aarifina billahi yi di aaye taawil. Taawil mooy nangam nangam ak waral nangam nangam ak waral. Ñu bëri dañ dem ci taawil ba nga xam ne dañ dugg ci firku te duñ ko yëg te suba ñàkk xam rek moo leen ci yóbbu. Alquran wax na ko wama yaltaamu taawiluhu ila allah wa raasiquna fi lxilmi. Su ko defee kon ñàkk a dégg moo koy waral. Kon moo tamoo ne xam-xam ak gëm yàlla ak xel mu sell bokkuñu. Xam-xam bu mën a doon nag ci xel lay tàbbi waaye sa xel yem nag fa la xam-xam tàmbalee. Xam-xam moo lay andil lu la xel mënta andil. Xam-xam moo lay won lu la xel mënta won waaye xel a koo liggéey nag. Moo tax ñu wut leen xam-xam dégg ni ko yàlla waxee. Wante itam gannaaw bu xam-xam amee sa xam-xam yem mooy sa xam-xam fa mu yem. Na nga yëg ne loola la la koy mottilil mooy gëm yàlla moo koy mottil. Gëm yàlla moo lay indil lu xam ne sa xam-xam jotewu ca. Gëm yàlla moo la koy indil moo la koy wanit ba nga gis ko. Moo tax kon gëm lu am solo la. Waaye gannaaw ba xam-xam amee it nag moo tax bokk na ci maqaam bi nga xam ne mooy maqaam awliyaa yi te waxoon naa ko. Ni nga gisee yàlla am ismulaay al ahsam am turam moom yàlla xaasatan bu xam ne borom xam-xam yëpp daa ko ne du baatu laa ilaha illallah. noonu la yonente bi alayhisalaam am ne turum xaasatan boo xam ne borom xam-xam yëpp daa ko ne ne tur yi ñu ko indil yëpp du ko bind du ca benn. wante itam xutbu samaan muy wëli yu baag boobu leen noonu la amee turum xaasatan boo xam ne bii hakaza tur la boo xam ne kenn du ko ci benn boo ko mën bu dul boobu rek du turam. tur woo leen tey mooy lii ma xam ne moom lay jindi ci gëm moo lay wan lu la xam-xam mënta won moo lay wan lu la xel mënta won. ba tey ma ne bokk na ci xam sa borom xam melokaane ñu nëbb yi yàlla dañ koy xam ci biir ci xamin boo xam ne gi dax ak sax mooy wéral xam boo xam ci biti dafa am melokaanu biti am melokaanu biir. melokaanu biir yooyu ne ku la ko gën a xam moo la gën a xam sa borom ku la ko gën a xam moo la gën a nangul yàlla ku la ko gën a xam moo la gën a wéetal yàlla. yee leen borom du wéddi yàlla ci dara moo tax ma ne lépp luñ la mën na am lu ne mën na am loo ne mënta am rek mën na am loo ne amu rek am na yaa ci àggul. parce que Moussa dana xam-xam géej la géej mooy loo xam ne lépp ci biiram wax naa it ne baat la bu xam ne kuñ ko jox jox nañ la adduna ak i bagaasam jox nañ la àlleq ak bagaas dara génn ko kon nag luñ la jox na la léppañ ci biiram kon loo ca gisut xëy na yaa amul gis-gis ba rek loo ca dajut xëy na yaa ci àggagul rek waaye léppañ ci biiram baatub la ilaha illa bahu dara sala sa wax na ko lakin kullu maj moo fi sibil fardi xaalul mat bu bépp tur booy andi bépp mela booy andi daje na ci laa ilaha illa allah xam yàlla xam ko parce que nga ne laa ilaha illa allah rek ana lu fi nehaati lan ngay gisati lan ngay wigati kon jeex na moom rek fi nekkoon bi nga xamee ne kay moom rek fi nekkoon jeex na bët munta gis lu dul moom nopp munta dégg lu dul moom xel munta liggéey lu dul moom ñaar moo fi nekkul. waaye nag na nga xam ne nag tajjaliyaatam yi moom yàlla ak tasrufaatam yi yàlla tajjaliyaatam ak tasrufaatam ca la ñu bëri di gëlëmee dañ def tajjaliyaat ci jëmm ci melo ci tur ci jëf fekkul nga xam ko nag tajjaliyaat yële moo lay sànq moo tax moo ne xam yàlla wala tawhid ci ñeenti banqaas rek ca la taxawee muy jëmm ji melo wi tur wi jëf ji. ku ko xàmmee dëgg-dëggi xàmmee sa wéetal yàlla mat na ci biir ak ci biti ndax ñent yooyu mooy dox ci lépp lu xam ne nekk ñent yooyu rek moo cay dox. moo tax góor yi yàlla wax ne aarifiina billaahi ku gëm yàlla xam yàlla dëgg mooy koo xam ne ñent yooyu leen waxtu wu nekk daf ci ne jàkk bëtam taxamut lenn lu xam ne bëtam dana ci teggeeku nag ma yàqatu ilaahiya yàqatu mohammadiya àqatu wilayatu ak àqatu xutbaat muy ñeent yii kenn ku ne bëtam da caa war a tegu nga xam ne leen lu ci nekk rek buñ ko laajle mu teg ci baat mu ngi nii ñeent yooyu leen moo feeñ ci melo yii nga xam ne moom lañ naan yàlla na yónnant bi te ku ne xam ne boo ne yàlla da nga naan yónnant bi mooy bunt bi nga xam ne ca nga koy jaaree lépp lu waay di am ci yàlla bunt baa ngoog alayhi salaatu wa salaam mooy bunt bi saahir ak ci baati bi mel ni séddéeb yàlla yépp ci yonent bi rek la bàyyi ko bokk na ci aar yi ku la gën a xam yonent bi moo la gën a tedd moo la gën a noppul. moo tax foofu ñi nga xam ne dañuy ñàkkee teggin sariatu di jël di sànni ci àll ba dañ ko sànni sax teggin ñooñe leen ñàkk xam yonent bi rekkata ko waral te loolu fitna lay jural nit ki fii ci àdduna te mën na ko jur fi naa laaxiri sax ndax lu xam ne na ma ko daan waxee xam-xam wala xam yàlla du lu la neex wax lu la neex jëf déedéet xam yàlla du lu la neex wax du la neex jëf parce que ba nga xamee ne jalaal ak jamaal am na rek te ñaar yooyu benn ci bokkute morom rek nga war a xàmmee loolu nag ca ngay xamee kan mooy yónnee tubaab sallallahu alayhi wa sallam ca ngay xamee lan mooy toll bi tubaab sallallahu alayhi wa sallam waaye ca ngay xamee lan moo ko tax a jógit nag gis nga jëmm ji ak nit ci biir jëmm ñaar yooyu bokkuñu waaye bu jëmm yàqoo rek nit mën na caa yàqoo kon kay lay sàmm jëmm lay tiral jëmm lay defar jëmm ku ko sàgganee yaa ngay sàggane sab tool te sarat rek kay defar jëmm nag collecteur bi nga xam ne moo wër tool bi lu ko tax a jóg sàmm tool bi rek du mooy tool bi la ca biir mooy tool ba waaye ñag bu ñu ko ñag nag mooy tax lu jóg jëm si tool bi du ëpp soo ñëwee xaw yi ñag ba nag ba dara wëratu ko nag sa tool boobu ci ruut la jëm de parce que nit yàlla lépp luñ samp rek sampal donte mënoo lañ man sax lañ ca man def ko ca dan la garantal ci la nga tëli te tariqa ak nubuwatu lu ci nekk dafa am lu ko tax a jox yonent yi dañu am sañ-sañ ci yàlla ba yàlla nangul leen waaye dañ teg nag luwaa bu xam ne ku leen ca fekk joomal xiyaam loo manqué le rek ñooy taxaw garanti la ci yàlla borom tariqa yi dañu am luñ teg ñoom itam loo xam ne ku leen ci fekk matal ko yoomal xiyaam loo manqué le say xeeti jaamu yàlla dañ taxaw garanti la yooyu rek boo ci laalul dara nag yoomal xiyaam kenn du la garanti ku yent bi garantiwul nag borom tariqa yi garantiwul ne yoomal xiyaam kenn du la garanti moo tax sëñ tubaab daan ne wax ne ku ne ci ñun ñu ne ci yow ku ne sa bopp ñu balaag sa bopp benn nga góorgóorlu dem sa àjjana wala nga sàgg dem safar rek te ñoom kuñ dee ak sa bopp doo dem kon faw tegu ci yoon yi nga xam ne ci lañ jaaroon rek mooy yoon wa te dañ naa wax ne xeñtu ca wewa yoon wi dañ ci xeñtu ña nga xam ne ñoom ñoo ca jaaroon sëñ tubaab ba mu ñëwee gis nañ fa mu tegoon tànkam ba wax ne fa yentu ba tegoon tànkam laa ko teg ci saayir ak ci baat yi wax nam daan waxee jëfee nam daan jëfee ba xëy taxaw ne maa doon ñëpp ñi ci zaayir ak ci baat yi wuti wut ak moom ci lenn kon nag noonu mu doon royee yonte bi alayhi salaatu wasalaam Cheikh Moussa ba mu ñëwee dafa ne Serigne Touba di jeegum dafa gudd lool te dafa bar waaye fas naa ne fu mu teggee tànkam bi ma teg fa sama tànk kon nag fa Serigne Touba tegoon tànkam fa la Cheikh Moussa tegoon tànkam ba arsan bi arsi teggu ca dara lépp luy saayir daf ko daan matal te daf ko daan rafetal waxuma la ak bàttin bi nag kon nag fa Cheikh Moussa tegoon tànkam ku fa teg sa tànk bu lay ba waata ne ya teg nga ko fa Serigne Touba tegoon tànkam teg fa Yentou Aliou Sam tegoon tànkam boo ko teggee nag teg ko feneen ne yaa ko fa teg booy xeñti nit nag ne moom laa topp nag mu gestu gisul ak fa mu jaar jaar la fa yaakaar na di ngeen bokk fi ñu dem kon nag donte jéegoom bar na moom itam donte jéegoom gudd na fa mu tegoo nañ fa teg sa tànk sa dox rek buñ taxawul rek baagal ñaag te nag loolu mooy xeñtu rek nag kon yoon waa nga ñu góorgóorlu ci baax xam-xam bii dee ku ne xam ne ne moom mooy dëgg ci biir mooy dëgg ci biti waa kon nag nañ ko jàpp wér te doxal ko wér waaye nag lépp lu xam ne nag xàkk saa dana ko sàmm dana ko rafetal dana ko ñoŋel loolu bu kenn sàggane ci wax ak ci jëf nag ci wax ak ci jëf su ko danañu góorgóorlu baax waa ñu ngi leen di ñaanal baax yàlla yokk leen te barke leen te may leen fa jogaay saarig baatil waaye nag ñaan lu mu baax baax baax na ñaanal ko sa bopp moo ko solo mooy lii ngeen def ku ne ci lu baax daal ci wax ko di ko jëf kenn munaa tee am lu baax waaw ku ne ci lu baax di ko wax di ko jëf kenn munaa tee am lu baax waaye ku dul jëf lu baax doo wax lu baax ku la ñaanal lu baax it pour nga ko daan jëfe lool kon nag yoon waa ngi noonu leen waaw moo tax tous dama ne booy ñaan yàlla ñaan ko fa nga xam ne ku ko fa ñaan mu nangul la yoon wii ngeen aw de ku ci aw soo waxu doon it yàlla moom xam ne li nga bëgg tey fàggul na la ko waaw yoon wi ngeen aw ku ca teg si tànk te wàcculoo ko soo doon cell waxoo yàlla may ma lenn yàlla moom xam ne li nga bëgg te fàggul na la ko it nag ndax ngëneel moom ci yoon ngëne rek la nekk mbaax it yoon bu baax rek la nekk kon ku aw ci yoon ngëneel te tegoo sa tànk booy boo waatal ne ngëneel moo ne sa kanam foo mën a jëm ngëneel ngay dajal fii ak fañ jëm wëllëgi nag ngëneel yoonu ngëneel nag weesul yoonu laa ilaha illa allah ci xam ko dund ko loolu rek la kon nag sunu dund lépp nañ ko jeexal ci baatu laa ilaha illa allah cala bonofice nekk tey ak ëllëg cala faju xaaju nekk tey ak ëllëg baata ngóog boo xam ne lépp lu ci waaye sàkkoro mu jox la ko kon nag nañ sax ci baat bi tabee yàlla suñu bopp rek xam ne xàkk saa ngëneel la ñu daje fii ak fa njëmbale yi barikal kon ñu julli def naa ci noor nañ kon ñu def ñaan